Dumnezeu vorbește biserici. Amin. Duhul Sfânt este prezent aici. Am simțit cu atâta putere prezența în această zi. Amin. Trebuie să avem urechile inimii deschise pentru a asculta. Amin. Trebuie să ne legăm de Dumnezeu. Să-L ascultăm planurile care le are. Așa cum spuneam eu, drag, noi trebuie să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Biserica trebuie să se pregătească. Amin. Uitați-vă cu pași mărunți și reali cum societatea eșuează în toate. Cum școala și instituțiile statului eșuează în toate. Singurul care rămâne și pe care Dumnezeu îl va ridica este biserica Lui. Amin. Cu biserica Lui Dumnezeu își are scopurile bine definite. Și în paginile Scripturii sunt menționate. Amin, biserica? Amin. Cu noi are Dumnezeu ce are, ca să poate să atingă pe cei care sunt în afară. Schimbarea o vrea Dumnezeu în biserică, ca să putem să luminăm în întunericul acestei lumi. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrarea aceasta. Amin. Dar așa cum s-a spus și am auzit un cuvânt extraordinar în prorocia care a fost rostită, este un timp de pregătire. Amin. Și eu îl cred cu toată puterea. Este un timp de pregătire a bisericii și biserica sunt eu și tu, nu zidurile astea. La zidurile astea putem adăuga prin proiecte arhitecturale. La inima noastră putem adăuga prin creștere spirituală într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Amen. Într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Și astăzi, fiindcă este o zi de alegeri, este, mă gândeam în timp ce vorbea sora și fratele meu drag, mă gândeam la Domnul Iisus. Că în Ghețiman s-a dus și a spus, Tată, dacă se poate, ia paharul acesta de la mine. Și mergeam prin asociere, Doamne, noi avem candidatul nostru. Ceea ce e foarte bine. Dar cuvântul cel mai minunat este, Doamne, facă-se voia ta. Amin. Facă-se voia ta, Doamne, cu România. Facă-se voia ta cu astăzi, cu ziua de astăzi, cu alegerile de astăzi. De ce? Pentru că voia lui Dumnezeu este cea mai bună. Voia lui Dumnezeu este perfectă, slăvit să-i fie numele. Nu mai există nimic de adăugat, nimic de scos. Dacă Dumnezeu își va face voia în această zi. Noi am fost foarte încântați, am avut așa niște discuții electorale extraordinare. Minunate. Am intrat cu toată bucuria pentru că am candidatul pe care vreau să mă duc să-l votez astăzi, cu bucurie. Dar spun, Doamne, facă-se voia ta. Amin. Pentru că tu ai venit pe pământ și ai spus, Tată, n-aș trece pe aici, dar totuși facă-se voia ta. Mă supun deciziilor tale. Și biserica trebuie să se supună deciziilor lui Dumnezeu. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne ajute. E atât de minunat să avem un Dumnezeu așa de bun. Să auzim că promisiunile Lui ne încurajează și ne zidește în viața noastră și zidește în inimile noastre adevărul cuvântului Său și foarte bine. Dar așa cum s-a spus și cum eu cred cu toată puterea, este că biserica este într-o perioadă de pregătire și pregătirea începe ca să se împlinească tot ceea ce Dumnezeu spune în neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta este condiția pe care Dumnezeu o va vrea de la fiecare din noi. A trăi în Dumnezeu, a ne conecta la El prin Duhul Sfânt și a nu mai pleca de la El niciodată. Este atât de minunat să te lași condus de puterea Duhului Sfânt. E atât de minunat să lași pe El să conducă. Atât de frumos știe Duhul Sfânt să-și conducă biserica, să-și conducă frații și surorile, să te conducă prin labirintul și întunericul acestei lumi, încât, așa cum am mai spus, vă cred și cred cu toată puterea, nu mai există nimic de adăugat. Dumnezeu este Sfânt, Dumnezeu este perfect. Și în această zi, așa cum a spus meu drag, vă rog să aveți puțină răbdare. Să vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu în raport cu umblarea noastră pe pământ. Să vorbim despre un Dumnezeu în fața căruia mergem în fiecare zi prin rugăciune, cu cererile noastre, prin a înălțăm mâinile spre El și lăudăm. Să vorbim despre acest Dumnezeu atât de mare, atât de nemăsurat și fără de margine, așa cum spune Domnul, eu sunt Alfa și Omega, adică El este un început care nu are niciun sfârșit și niciun început. El este Dumnezeu în față și Dumnezeu în fața căruia noi stăm. Și ne bucurăm atât de mult pentru că e un Dumnezeu atât de plin de dragoste. Pe baza dragostei Lui extraordinare, Dumnezeu și-a clădit biserica. Pe baza dragostei lui extraordinare, Dumnezeu a dat pe Fiul Său, Iisus, ca să coboare pe pământ și să plătească pentru păcatele omenirii. Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Pe baza dragostei lui Dumnezeu, eu astăzi am, nu știu prin ce har, am harul de a sta în fața bisericii sau de a fi într-o biserică, primind și dând mai departe ceea ce Dumnezeu a pus în inima noastră. Este dragostea lui Dumnezeu extraordinară. Și vom vorbi și despre ființenia Lui. Mă gândesc la o lucrare unui frate, păstor, care cineva a venit la el, un frate din biserică, și a spus: frate păstor, am auzit o întâmplare și îmi place să o folosesc, să vorbi despre dragostea lui Dumnezeu. Se poate întâmpla și la noi, Dumnezeu să binecuvânteze. Am auzit că viceprimarul din oraș vrea să vină la biserică la noi, spunea. Și am mers la fratele păstor. Când auzi fratele păstor, extraordinar. S-a bucurat atât de mult. Și spune: de când ne rugăm noi ca biserică să vină cineva din bordul, din conducerea orașului, să vină, să vedem că Dumnezeu atinge. Noi ne rugăm. Aici au fost instituțiile. Acum s-au mutat și ne rugăm Dumnezeu să atingă primăria și conducerea orașului. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Că dacă vor să vină în biserica Lui Vieții, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Cu siguranță se vor bucura. Amin. Vă spun eu că se bucură. Mă uit în inima mea. E cel mai frumos loc în care mă pot afla. E cel mai frumos loc de refugiu pe care pot să-l am. Și eu și familia mea. E cel mai frumos loc unde vin și mă odihnesc și primesc la Dumnezeu ceea ce am. Mă încarc bateriile, cum se spune, și apoi plec mai departe. E un loc extraordinar. Dacă biserica asta este o paranteză, va putea înțelege libertatea asta extraordinară. Timpul ăsta de pregătire extraordinar. Dragostea care curge de la tronul lui Dumnezeu. Iertarea care îți o dă Dumnezeu în fiecare clipă din viața ta. Harul în care trăiești, care este extraordinar. Atunci putem spune cu toții: nu, Doamne, și nu, frate Pavel, nu vom păcătui ca să se mulțească harul, ci ne vom bucura în Dumnezeul meu, în Dumnezeul mântuirii mele. Amin? Slăviți să fie numele Domnului. Pentru că astea sunt vremurile extraordinare de pregătire. Dumnezeu a spus și a promis prin cuvântul Său Sfânt că va aduce pe toți prinșii de război înainte de a veni această trezire în biserică. Prinșii de război sunt oameni care au fost aici. Eu mă uit la fețele dumneavoastră, la fiecare, și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Foarte puțin sunt pe cei ce am găsit acum aproape 11 ani. Foarte puțin. Sunt oameni care au undeva la un moment dat, în umblarea lor cu Dumnezeu, le-a fost greu. S-au oprit acolo. N-a mai putut să ducă. N-a mai putut să meargă înainte. Ei, promisiunea lui Dumnezeu pentru ei este că ei se vor întoarce. Și biserica trebuie să fie pregătită să-i primească cu brațele deschise, așa cum Hristos ne primește pe noi. Amin. Biserica trebuie să fie pregătită să-i iubească necondiționat. Amin? Amin? Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Glorie. Așa vor intra ei pe ușa aceea. Și pe ușile bisericilor din care au plecat. De ce? Pentru că și ei, ca și noi, sunt copii al lui Dumnezeu. Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Pentru că și ei, ca și noi, sunt copii al lui Dumnezeu. Și acum am întors la istorisirea noastră și fratele păstor stă așa de bucuros, cred că de la se gândește la viceprimar și la primar. Și fratele păstor, când aude că vine viceprimarul din oraș, se pune și: Doamne, dă-mi acum o ungere, dă-mi o predică care să-l miște pe omul ăsta și să nu mai plece din biserică. Și se pregătește și vine duminica și, într-adevăr, vine viceprimarul, vine cu frații din biserică. El nu făcea parte nicio biserică și... Fratele pastor predică cu multă bucurie și cu multă dedicare. Și apoi pleacă. Când se termină slujba de duminică, fuge la ușă să dea mâna cu fiecare și dă mâna și cu viceprimarul și îi mai invite: da, o să mai vin. Peste două săptămâni sau trei, omul acela revine. Când aude că revine iară fratele: Doamne Dumnezeu, dar dă-mi, Doamne, să dăm un cuvânt atât de puternic. O predică care să miște inima acestui om. Îl vrem în biserica noastră. Slăviți să fie Domnul. Bineînțeles că omul vine, predică fratele păstor, el pleacă, timpul trece, după vreo 7-8 săptămâni, eu știu, 2 luni de zile, un frate din biserică merge acasă la fratele păstor și îi spune: frate, omul ăsta a fost atins de puterea lui Dumnezeu și el vrea să facă botez în apă, în legământ cu Domnul. Fratele păstor e jos. Extraordinar! M-a ascultat Dumnezeu că nu m-a ascultat niciodată. Glorie și slavă ție, Doamne! Binecuvântat să fie numele Tău! Și toată bucuria, cu siguranță, e un lucru extraordinar de normal. În ziua în care omul face botezul în apă, după ce se termină toată slujba asta, fratele păstor vrea de parte, trebuie să ne frate, acum ai fiind frate, nu-mi spune. Care din predicile mele te-au atins așa de tare, de care Dumnezeu ne vrea? La care omul răspunde, niciuna. Dar unii m-am pregătit aici. Știi ce m-a atins, frate păstor? Acum vreo 3 săptămâni, când ieșeam de la adunare, de aici, de la dumneavoastră, era o femeie în vârstă, cu toiagul și vrea să coboare și fiind gheață, probabil că era iarnă, asta era, că era gheață. Mi-a fost teamă să nu cadă când cobora scările și am fugit și am prins-o de mână. Doamne, dați-mi voie să vă ajut. La care ea s-a întors pe mine și a spus, tu-l iubești pe iubitul meu. Dar cine e iubitul meu tale? Iubitul meu este Iisus. Și iubitul meu te iubește pe tine extraordinar de mult. Tu-l iubești pe el. La care el a ajutat-o, a coborât, a mers acasă. Și cuvintele astea l-au făcut pe acest om să-l primească în viața lui ca pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Slăvit să fie numele Domnului. În vremuri atât de tulburi, astea sunt vremuri tulburi în ce privește lupta extraordinară de puternică a lui Satan de a constrânge și de a schimba tot ceea ce Dumnezeu a instaurat în biserica lui. Dragostea lui Dumnezeu are cel mai puternic impact în biserica Domnului Iisus. Slăvit să-i fie numele. Dacă eu mă duc și mi-au soția, e cel mai scump om pe care l-am. Știu că mi-i place și îmi zice acasă, nu mai vorbesc de nimic. Dacă un incident vine în familia mea și diavolul vrea să lovească stabilitatea familiei mele și mi-au soția în brațe și o sărut, fug demonii. Pierd bătălia. De ce? Pentru că în jurul dragostei e nou ce căuta. Amin. Ei caută să distrugă și să prăbădească. Dragostea e alungă și să duc. Binecuvântat să fie numele Domnului. De ce? Pentru că este Hristos în noi. Este Dumnezeu implicat acolo. Mărire și slavă Lui. Dar pentru toate acestea, am acolo la status, dacă ai văzut, dragoste nu este dragoste dacă o ții în inima ta, dragoste e dragoste dacă o dai mai departe. Amin? Slăvit să... Și eu am găsit, nu pleacă de la mine, nu sunt un... pleacă din inima mea, dar vreau să trăiesc așa ceva. Să o dăm mai departe. Să investim această dragoste. Să investim acest talent ce-i dragostei lui Dumnezeu. De ce? Am curajul să vorbesc despre căderea mea. Și în marea mea cădere din viața mea, Hristos m-a iubit. A venit și a pus mâna pe mine. Și m-a ridicat. Și nu odată. Și a spus, Petre, puțin credinciosule, te iubesc atât de mult, de nu te voi lăsa niciodată. Dacă tu crezi în mine, să te scufunzi în marea asta, Moldar. Indiferent cât ar fi de mare. Indiferent cât ar fi de mulburat. Indiferent cât de tare bate vântul. Eu sunt Dumnezeul tău în care tu te încrezi. Și nu te voi lăsa. Eram într-o zi în cel mai jos nivel pe care Dumnezeu l-a îngăduit. Și i-am spus că îl voi crede că trăiesc eu. Pentru cuvintele astea Dumnezeu a coborât după mine și m-a ridicat. Pentru că tu-L iubești și îl crezi, indiferent care este situația ta, El va veni după tine și te va ridica. Psalmul și unul spune de ce? Pentru că mă iubește, zice Domnul. Amin? Dumnezeu va avea grijă de viața ta. Și acum să ne întoarcem un pic la cuvântul lui Dumnezeu și la asta fiecare, modul nostru în care stăm înaintea Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește la Isaia, că eu sunt, la Isaia 60, eu sunt un Dumnezeu sfânt. Și acum ne întoarcem ca să putem să trăim în dragostea lui Dumnezeu. Ca să putem să trăim o viață pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ca să putem să beneficiem de împlinirea prorociilor în viața noastră. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Și ne cere și noi nouă să ne sfințim în Iisus Hristos de fiecare dată cât locuim, cât respirăm pe acest pământ și în fiecare clipă. Nu putem merge înaintea lui Dumnezeu așa cum vrem noi. Nu putem merge înaintea lui Dumnezeu cu murdării în viața noastră. Dumnezeu ne cere pocăință. Dumnezeu ne cere smerenie și Dumnezeu ne cere să ne plecăm înaintea Lui cu toată seriozitatea. Biserica trebuie să se pregătească în sfințenie, în dragoste, în binecuvântare, în facerea de bine și într-o viață trăită cu Dumnezeu. Și cred cu toată puterea lucrurile acestea. Sunt trei exemple în Biblie pe care aș vrea să le enunț și despre care aș vrea să vorbesc în această zi. Unul din exemple se găsește la 1 Samuel, capitolul 2, versetul 22. Este vorba despre un preot al lui Dumnezeu, despre Eli. În timpul preoției lui, poporul Israel a trăit în cea mai decadentă și cea mai murdară perioadă din punct de vedere spiritual. Biblia vorbește că copiii lui făceau cele mai murdare păcate. Dar nu se întâmpla nimic. Nu se întâmpla absolut nimic. Își puteau permite să păcătuiască, își puteau permite să facă rău, își puteau permite să meargă înainte în păcatul lor. Biblia vorbește că ei erau preoți și nu se întâmpla nimic. Venea peste ei și ziua de mâine și ziua de păimâine. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat acolo? La capitolul 4, la 1 Samuel, la capitolul 4, la capitolul 3 cu versetul 1, Cuvântul lui Dumnezeu spune că prezența Domnului era foarte, foarte rară și vedenii erau aproape de loc. În timpul în care biserica stă într-o perioadă de pregătire, în timpul în care biserica dorește să se sfințească, Dumnezeu iubește extraordinar de mult lucrul acesta. Dumnezeu iubește ca noi să ne curățim viața și să mergem în prezența Lui curați. E o greșeală să spune că venim la biserică să ne pocăim. La biserică venim să lăudăm pe Dumnezeu, să-i dăm slavă, să-i dăm glorie, să înălțăm numele Lui cel Sfânt. Ne pocăim și ne pregătim acasă. Și aici e un timp bun. E bine la biserică să vii. E bine să vii să spui, Doamne, la crucea Ta pun toată greutatea din viața mea. Dar Dumnezeu vrea să-L înălțăm mai mult. Să ne axăm mai puțin la problemele din viața noastră prin pocăință și să ne axăm mai mult la gloria și slava Lui printr-o viață trăită cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrarea aceasta. Ca să se împlinească, de ce vorbesc despre lucrurile acestea? Ca să se împlinească ceea ce Dumnezeu a promis prin prorocii Lui. Trebuie să ne schimbăm modul de viață. Trebuie să ne schimbăm atitudinea înaintea unui Dumnezeu Sfânt. Trebuie să ne schimbăm tot ceea ce nu-i place. Și spunea aici în prorocia, să închidem uși care încă sunt deschise. Biserica trebuie să se pregătească pentru vremurile astea. Trebuie să se sfințească, trebuie să se pocăiască, eu trebuie să mă pocăiesc și să mă întorc la Dumnezeu așa cum Dumnezeu vrea. Amin. Fratele Bonche vorbea la Timișoara, fiind vorba despre aceste mantale, că au venit alții la el și au spus, frate Bonche, noi vrem ungerea ta. Iar el a scos foarte bine în evidență, voi nu aveți nevoie de ungerea mea. Voi aveți nevoie de ungerea pe care Dumnezeu vrea să ție, ungerea pe care Dumnezeu vrea să o dea lui Ciprian, ungerea care Dumnezeu vrea să-ți o dea la sora, ungerea care Dumnezeu vrea la mie, dar Dumnezeu are ungere și o manta extraordinară pentru fiecare, nu al lui Bonche. Mantaua care e pregătită și ungerea care tu ai nevoie. La Isaia 54, cuvântul de Domnul Iisus a spus așa. Duhul Domnului este peste mine, care m-a uns. Avem nevoie de ungerea lui Dumnezeu. Avem nevoie de revărsarea lui Dumnezeu în viața noastră. Amin? Amin. Este ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. Și atunci când ești chemat de Dumnezeu și Dumnezeu îți dă autoritate, trebuie să o folosești în dragoste și în sfințenie. Vorbim ceea ce Biblia vorbește. Nu ceea ce eu vreau și ceea ce alții vor să asculte. Ceea ce Biblia vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este cel ce mă schimbă pe mine și te schimbă pe tine. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să schimbe această toată lumea. Dumnezeu are această putere. Dar El vorbește prin gura Lui Sfântă. Mulți sunt chemați. Puțini sunt aleși. Și voi sunteți în casa lui Dumnezeu și eu sunt în casa lui Dumnezeu. Aleși. Aleși de Dumnezeu. Este timpul nostru de pregătire. Un alt exemplu pe care vreau să-l dau se găsește la 1 Samuel, capitolul 6, Începem cu versetul 3 la versetul 7. Vreau să fac o mică istorioară la lucrurile acestea. Le putem citi acasă, dacă notăm versetele acestea. Atunci când poporul Israel a păcătuit într-un mod extraordinar de dur, Dumnezeu nu i-a plăcut absolut deloc. Și vedem în istoria poporului Israel că ei au fost pedepsiți de foarte multe ori. De ce? Pentru că neascultarea a fost atât de mare încât l-a supărat pe Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit în una din cazuri mai ales să vină filistenii peste ei și să-i ducă în robie. În alte cazuri a venit Imperiul Babilonian prin Nebucadnețar sau Nabucodonosor, cum îi spune istoria, să-i robească. De ce? Scopul lui Dumnezeu era să-i smerească, să-i ridice și să facă din ei o națiune care să glorifice numele lui Cel Sfânt. Amin? Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Ceea ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu este că filistenii au luat chivotul legământului și l-au dus în țara lor. Dar din cauza că nu era voia lui Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta, oriunde ducea chivotul, apăreau probleme. Boli. Lucruri extraordinare. Idolele lor erau căzuți la pământ. Ba mai mult decât atât, spune că erau plini de boli la șezut. Și atunci ei s-au gândit, nu este bine să ținem chivotul la noi. Îl punem într-un car, s-au hotărât acolo, punem două juninci care de-abia au fătat, spune cuvântul lui Dumnezeu, le punem la răspundere de drumul, unul care duce spre Israel și unul care duce spre rămâne în țara noastră și să facă voia lui Dumnezeu. Ce o vrea ei? Noi murim dacă mai ținem chivotul aici. Cuvântul Domnului spune că el a fost dus către Israel. David s-a bucurat atât de mult încât a luat repede oamenii, s-au dus, au preluat chivotul și cu multă bucurie s-a îndreptat cu el spre Ierusalim. S-au întâmplat foarte multe lucruri. Și vreau să vorbesc despre modul în care la un moment dat, ajungând la o răspântie, la stânga și la dreapta erau doi oameni, unul dintre ei era Uza. Carul s-a înclinat, chivotul era să cadă, Uza a întins mâna, iar el a murit pe loc. Ce s-a întâmplat în locul ăla? David a fost foarte supărat de ceea ce s-a întâmplat. În primul rând, noi nu avem nimic în afară de a chema sufletele la mântuire cu lumea. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre filisteni că au luat un car nou și au pus chivotul în el. Când David a venit și a preluat chivotul, la fel, a luat un car nou. Foarte ușor împrumutăm ceea ce face lumea, cu foarte multă ușurință. A fost unul din lucrurile pe care l-a supărat pe Dumnezeu. Timp în care cuvântul Domnului spune că leviții purtau după ce se sfințeau, după ce aduceau jertfe de ispășire și de iertare, purtau chivotul lui Dumnezeu. Amin. Înțelegeți lucrarea aceasta? Nu avem ce ne combina cu lumea și cu obiceiurile ei. Noi trebuie să fim lumină pentru lumea de afară. Noi trebuie să fim lumină și un frate predicator spunea, noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu atât de mult încât lumea să-L găsească pe Hristos în noi. Ăsta este scopul bisericii. Lumea să-L descopere pe Dumnezeu în viața noastră. Amin? Slăviți să fie în numele Domnului. Ca să se împlinească scripturile și să se împlinească prorociile, noi trebuie să ne pregătim. Cea mai mare pregătire este smerenia, curățirea vieții noastre. Că ne place, că nu ne place, Dumnezeu ne va cere lucrul ăsta. Și știți cum se întâmplă? Nu se întâmplă aici. Se va întâmpla cu alții care înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și îl aplică în viața lor și noi vom rămâne mari oameni de pe margine care arată cu degetul. Ăia. Da, ăia care lucrează Dumnezeu. Am avut părtășie săptămâna asta cu fratele meu drag. Nu e nicio problemă să vorbesc lucrurile astea. Și ne gândim că între ce găsesc oamenii, care mai este diferența dintre viața de afară și biserică? Oamenilor, eu mă uit, lucrez în evangelizare, chem pe oameni la Dumnezeu. Dumnezeu m-a ales pentru slujba asta. Dar ce le oferim? Ce le oferim ca biserică? ce le oferă biserica, ce le oferă, vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog să înțelegem lucrurile astea. Ce oferim oamenilor? Noi, care cunoaștem pe Dumnezeu, care avem o relație cu Dumnezeu, ce găsesc oamenii biserica noastră? Diferit față de ceea ce au. Certuri? Au și acolo. Scandal? Au și acolo. Ironie? Au și acolo. Amărăciune? Plină lumea. Plină lumea. Ce oferă biserica Domnului Iisus Hristos? Pentru că Biblia vorbește că biserica trebuie să fie fără pată și fără zbârcitură. Slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă încurajez în numele Domnului Iisus Hristos. Citiți cărțile lui Rick Joyner. Extraordinar. Ca să înveți, eu o cred. Pe noi ne-au încurajat fratele Clay, acum vreo 6-7 ani când a ajuns în mâna mea această carte. Și când a început, parcă acolo stăteam, să vorbească fratele ăsta despre ceea ce vorbește această carte. Prima din ele, bătălia finală. Prima, așa. Extra, sunteți mulți care ați citit-o probabil. Să vezi și să înțelegi ce înseamnă din punct de vedere profetic viața noastră, trăirea noastră aici pe pământ. Să vezi ce luptă demonică există la nivel spiritual. Să vezi cât mult se luptă diavolul care după ce am ajuns fiecare în biserică. Ne-o pierdut din mâna lui. E, vine să te schimbi aici în biserică. Vine să te distragă aici în biserică. Dumnezeu m-a ales nu știu de ce și mă iubiți foarte mult. Numai soția mea știe. Numai scumpa mea soție știe. Cât s-o rugat să nu cadă mreajele lor. Să vezi duhul de regalinț, notor, îl mai mare demon pe care eu l-am cunoscut. Ține biserica legată. Eram în Săulia, erau 400 de oameni. Să mișcau ca spicele, uite așa, Duhul Sfânt dintre ele. Dar într-un an jumate de două ori s-a întâmplat. Un singur om, care fratele păstorii îi spune, îți dau autoritate să conduci programul, ia puterea Duhului Sfânt, uite așa și-o ține. Credeți lucrul ăsta? Se întâmplă. Și nu-i permite să miște Duhul Sfânt. Îl ține acolo și ține biserica legată. Ține biserica legată. Oprește lucrarea Duhului Sfânt. Nu mai poate să atingă oameni. Și oamenii vin și pleacă la fel acasă. Vorbește Biblia despre lucrurile astea. Lasă-l pe Duhul Sfânt să lucreze. Ăla bate la inima mea atât de frumos. E scumpul meu prieten. Și îmi spune, Cipriane, tu trebuie să te pocăviești, trebuie să te schimbi. În momentul în care am făcut o greșeală, sunt amărăciunea aia inima mea. Mă conștientizează la nivelul inimii și apoi la nivelul minții, că eu trebuie să iau decizii altele decât care le-am luat până acum. Și am amintit de soția mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu zi și noapte. 4 luni de zile s-a rugat și-a plâns. Ai grijă că ești în mijlocul unui pericol extraordinar. Du-te, vezi de treabă. O dreptate. Eu sunt încântat să vorbesc despre ea. Nu predic despre ea. Și așa nu-i place. Când o văd cu capul pământ, știu că nu-i place. O iubesc atât de mult. Când am văzut cu avut dreptate, Dumnezeu îți vorbește prin soția ta. Mai ales când suntem implicați în lucrare, foarte mult ne vorbește. Au o inimă atât de deschisă. Pentru că ea te cunoaște cel mai bine. După Dumnezeu, bineînțeles, nu punem soțiile înaintea Domnului. Ea te cunoaște atât de bine. Știe că dor ce predic aici și știe cum sunt acasă, cum am fost ieri, cum am fost alaltă ieri. Știe soția mea atât de bine. Cum? Să spună? Să spună atunci. Să spună. E extraordinar. Și ea a atras un semnal de alarmă. S-a întâmplat doar anul trecut. Ai grijă. Și că m-am văzut prinși în mrejă. Extraordinar. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. De asta spuneam cât de importantă e libertatea care o avem. Îs legate bisericile. Amin. Și știi ce se întâmplă? Să golezi. Ori mor, de bătrânețe, ori să ducă în lume. Pleacă oamenii. E un lucru extraordinar și un eveniment extraordinar să se ducă în altă biserică. Mai ales tineri. Mă uitesc că la ultima evangelizare și vreau să spun lucrul acesta, am fost atât de încurajat. Nu vreau să trec mai departe decât să vă spun că Dumnezeu m-a salvat. Deci să nu uit să închei lucrurile. M-a salvat extraordinar. Soția mea m-a avertizat, a mers înaintea Domnului și Dumnezeu m-a întărit atât de mult. E atât de frumos. De ce? Dumnezeu vine și te ajută. Când i-a pui pe genunchi și vin, Dumnezeu te voi învăța ca pe Pavel. Du-te la Galateni! Du-te la Galateni și vezi cum l-am învățat pe Pavel! E extraordinar! Și acolo vezi modul de luptă a lui. Cu cum s-a dus, cum a primit. Cine i-a revelat lui toată Evanghelia? Am primit-o de la oameni, tipul în care zice, Evanghelia mea e bună, nu e Evanghelia ta bună, Evanghelia Domnului Iisus Hristos este bună, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu este dreptarul vieții mele, nu omul. Amin. Avem comori în biserica lui vieții, de-aia am spus că mă odihnesc extraordinar, extraordinare. Încurajați lucrarea profetică, Pavel vine la 1 Corinteni 14, încurajați-o cu putere. Așa vorbește Domnul. Că lucrarea profetică e activă în biserică și viața fiecăruia se schimbă. Amin. Când mă duc înapoi la Dileu, la țară, acolo unde Dumnezeu ne folosește să avem o lucrare acolo, acolo ei sunt bazați numai pe proroci. Și acolo și le spune, numele Domnului Iisus, dezvoltați o relație personală cu Dumnezeu. Amin. Dezvoltați o relație. Noi n-am auzit de așa ceva. Nu că nu vor învăța. Dezvoltați o relație personală cu Dumnezeu. Faceți lucrul acesta. Nu trebuie să fugi, mă duc până nu știu unde să-mi vorbească prorocul. Pun-te pe genunchi, sfințește-te înaintea lui Dumnezeu și El îți va vorbi. Liniștește-te suflete. Liniștește-te suflete înaintea Domnului. Lasă-l. Nu ai Duhul Sfânt. Cere de la Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt. Ca să-L poți auzi pe Dumnezeu. Să te boteze, să te umple de putere. Eu am nevoie de așa ceva. Avem nevoie de așa ceva. Să ne umple Dumnezeu. Și ne întoarcem un pic la David. David s-a supărat. Un al doilea lucru care a fost o mare greșeală lui David. El a pus doi oameni la stânga și la dreapta carului. Unul din ei Dumnezeu l-a trăznit acolo. De ce? Unde erau leviți? Dumnezeu ne dă autoritate și putere. Dumnezeu ne mandatează și ne echipează și ne trimite să facem lucrare. Și noi nu o facem. Noi nu o facem. Într-adevăr, fiind în robie a fiilor, toți erau împrășteați, dar David trebuia să înțeleagă și noi trebuie să înțelegem ca slujitori că am fost mandatați și binecuvântați de Dumnezeu să facem o lucrare sfântă în fața unui Dumnezeu sfânt. De ce credeți că Uza au căzut acolo jos? N-avea ce căuta să întindă el. Față de timpul lui Eli, acolo era prezența lui Dumnezeu. Era chivotul lui Dumnezeu. Extraordinar. Extraordinar. Iar așa a lăsat Dumnezeu lucrurile instituite ca leviții să facă slujba acolo. Știm bine, în Vechiul Testament, că în Sfânta Sfintelor, acolo unde era chigământului și unde cobora Dumnezeu în slava Lui, nu intra decât Marele Preot. Și El trebuia să se pregătească într-un mod extraordinar. Și pe lângă toată pregătirea Lui, aducând ardere de tot și ispășire pentru păcate și mare grijă, îi se puneau ciucuri zângăritori la picior și legau și cu o sfoară. De ce? Dacă nu era pregătit, nu era în prezența lui Dumnezeu. Și trebuia tras afară. Nu putea intra nimeni acolo. Dumnezeu ne-a binecuvântat atât de mult. Când Dumnezeu își pune mâinile peste tine, când Dumnezeu te mandatează să faci o lucrare, du-te și fă-o. Nu mandata pe altcineva. Nu mergi și spune, du-te, fă-o tu. Du-te, fă-o, pentru că este ceea ce Dumnezeu ți-a dat să faci tu. Mă întorc înapoi și într-o zi vei sta deoparte. De ce? Pentru că Dumnezeu va trimite pe alții. Și vom fi băgătorii de vină. N-am făcut. Dar nici el nu a făcut. Suntem la stadiu de proiect. Încă mai facem proiecte. Dar mișcă-te în ele. Mișcă-te în voia lui Dumnezeu. Era la Timișoara acum câțiva ani la o conferință și un frate din Ungaria vorbea despre cum era el în autobuz. Și o doamnă stătea și cum se chinuia el atât de mult? Nu, acum mă ridic să-i dau locul. Și de câte ori vrea, dar mai stătea să gândea, doamne, eu mă rog, eu sunt un gentleman, eu sunt un om bine crescut. Ia să mă ridic eu să-i dau locul. Doamne, dar ce bine că tu m-ai învățat așa de bine. Eu sunt un bărbat, măi, dar trebuie să-i dau locul. Cum să stai femeia asta în picioare? Și când până se stătea, gândea să ruga altcineva, ce da locul. Nu? Altcineva vine și face lucrarea. Și noi rămânem oamenii aceia care sunt tentă cu proiectul mână. Apropo, îl avem. Locul în autobuz. Da. Îl avem proiectul, Doamne. Sunt tentă cu el aici. L-ai pus în practică, nu. Și Dumnezeu, mi-aduc aminte cu atâta bucurie de o întâlnire de la Timișoara, un om al lui Dumnezeu, numele lui, știți, Michael Fletcher, vorbea despre creșterea bisericii. Și Dumnezeu ne vorbea atât de clar. Și ăsta e un talent, 2, 3 sau 5, cu care trebuie să lucrezi. Și eu și tu. Nu eu am fost chemat la lucrare, toți am fost chemat la lucrare. Și trebuie să învățăm să folosim talanții pe care Dumnezeu ne-a dat. Să nu ajungi înaintea lui Dumnezeu cu el plin de tine și de amărăciune. Doamne, ăsta lui, cu ăsta mi l-ai dat, tu uite-l aici, știam că ești un stăpân atât de... Mi-a fost curioasă să-l investesc. L-am îngropat în pământ. Uite-l aici, murdar cu mâini. Iasă. Ăștia sunt oamenii din biserică, cum spunea Michael Fletcher. Doamne, mi-ai dat 50, uite-i, tăți 50 stai. Bancă, 15 ani cât am fost păstor, i-am mai învățat ce. Nu lipsește unul. Tu trebuie să faci să sporească. Trebuie să aduci roadă. Și Biblia ne învață, vorbeam și cu fratele meu, dar ca roada voastră să rămână, slăviți să fie în numele Domnului. Roada voastră trebuie să rămână. Amin? Uitați-vă în biserică, suntem aici, trebuie să fim la sfârșitul anului, trebuie să ne pese unii de alții. Trebuie să, nu numai fratele păstor, nu numai comitetul, nu numai liderii. Toată biserica este chemată în lucrare și eu cred cu toată puterea. Uite-te în stânga și în dreapta ta. Dacă aș pune o întrebare, casă sau telefoane mobile, toată lumea ridică sus. Și vezi dacă duminica viitoare cel de în stânga și în dreapta lumea acolo, pune un telefon, sună, ce faci, frate? Pe unde ești? Domnul nu se binecuvânteze. Spune vorbă bună. Încurajează. E atâta nevoie și atât de puțin sunt oamenii care încurajează în ziua de azi. Încurajează. Dacă te duci în cartea prorocului Ieremia, la capitolul 38, a face rău e atât de ușor. Câți oameni i-a trebuit ca să-l arunce pe Ieremia în groapă? Vă rog să răspundeți. 4 oameni s-au dus la Zedechia și l-au părât pe Ieremia, un om al lui Dumnezeu, l-au făcut cu toate mizerile și asta a spus, da, aruncați-l în groapă. Câți oameni au trebuit să-l scoată pe Ieremia din groapă? Dezastru. 30. O să se împăratul când a văzut că o greșit. Luați 30 de oameni, scoate-l. Cu câtă ușurință să facem rău? Și cât trebuie? Trebuie să se pună la dispoziție al situației și al lui Dumnezeu ca să repare răul ăsta. În numele Domnului Iisus Hristos. Să vă pese unul de alții. Iubiți-vă mult în Iisus Hristos. Uite-te în stânga și în dreapta cât de prețios e fratele și sora ta. În spate și înainte. Ce-ar fi să dea fratele păstor să ia telefonul și să dea 50 de telefoane? Împreună cu el mergem înainte. Împreună cu el mergem înainte. Nu el merge înainte. Împreună cu el mergem înainte. Slăviți să fie numele Domnului. Asta înseamnă să-ți pese, să iubești necondiționat și să-ți pese de fratele tău și de sora ta. De ce nu ești la biserică? Ce s-a întâmplat cu tine? Îți lipsește ceva? Pentru că din tot amarul și necazul poți să întinzi o mână de ajutor. Cu siguranță poți să întinzi o mână de ajutor. Să ne facem datoria înaintea lui Dumnezeu. Să facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat. A treilea exemplu îl găsim în, pentru ca să nu spunem așa, frate, ne-ai vorbit numai din Vechiul Testament și astea sunt lucruri cam trecute. Noul Testament spune că noi trebuie numai să sărim în sus de bucurie. Amin. Și cred lucrul ăsta. Se află la Faptele Apostolului, la capitolul 5 și știți foarte bine, e vorba de Anania și Safira. S-a întâmplat după ce Duhul Sfânt a coborât în ziua cinzecimii. Nu citim, citim acasă. Iar ei s-au gândit, vânzându-și bucata de pământ, atunci când se strângea totul de obște, cum spunea fratele meu, dacă a fost primul mod de comunism, când avea atât de obște, să-l mintă pe Dumnezeu și să-l înșele pe Duhul Sfânt. Nu putem face lucrurile astea. În ziua de astăzi, poate că ne putem permite păcate atât de josnice. Și poate că nu vedem căzând aici, în mijlocul bisericii, și nu ne dorim să se întâmple lucrul acesta. Dar mor spiritual. Mor încet. Și ne trezim doar că ocupăm un loc în biserică. Ceea ce în numele Domnului Iisus Hristos nu e indicat absolut deloc. Așa cum vorbim și predicăm de atâtea ori, când Pavel ajunge după 3 ani la evrei, spune, voi de mult trebuia să fiți învățători. Și trebuie să fim învățători. Trebuie să te ridici, frate, să te ridici, soră, și să mergi să faci lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Credeți că e numai rodul unui evanghelist să meargă să evanghelizeze, să adune mulțimile, să vorbească despre Dumnezeu și dacă se întoarce cineva și Duhul Sfânt îi atinge, slăviți să fie numele Domnului. Am avut întâlniri bune anul ăsta, glorie lui Dumnezeu. Ne pregătim pentru mai bune, dar prima dată mă pregătesc eu. Am multe de schimbat în viața mea. Foarte multe. Nu vreau să mă duc înaintea Domnului la anul așa. dacă voi mai trăi până atunci. Nu vreau să mă duc așa înaintea Domnului. Vreau să mă duc schimbat. Am multe uși de închis în viața mea și vreau să le închid în numele Domnului Iisus. Eu mă uit în viața mea, nu în viața ta. N-am de ce să privesc în viața ta. Te iubesc prea mult în numele Domnului Iisus ca să mă duc să-ți aduc o învinuire ție. Te cunoști tu bine, te cunoaște Dumnezeu. Amin? Amin. Nu eu. Nu eu. Și Pavel ne învață atât de frumos Timotei și spune, dacă o faci totuși, fă-o în dragoste. Nu trebuie să dobori pe nimeni. Dumnezeu nu doboară. Dumnezeu ridică. Oamenii care se prostern și se coboară la crucea Lui. Oamenii care își încredințează viața în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu îi ridică. Amin? Amin? Sunt un exemplu al ridicării lui Dumnezeu. Și n-am făcut absolut nimic, ci totul a făcut El. Totul a făcut Hristos pe Golgota. Slăvit să fie numele. De asta pot să stau aici. De asta puteți și dumneavoastră să stați aici. Nu pentru că avem ceva bun. Pavel spune că răul stă lipit de mine. Și răul ca nu vrea să-l fac. Iată ce fac. Haideți să luăm decizii bune în această zi pentru viața noastră. Pentru că în vremurile astea, gloria și slava lui Dumnezeu, eu cred că sunt prezente. Eu o simt în biserică. O simt în viața mea de zi cu zi. Atunci când îl caut.